यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा कोश द्वितीय विक्रम संवत 3 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद लुले मनोधुरा बीकानेर में हुआ। राम का स्वरूप बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का साक्षात अंश है और अविनाशी है, नित्य और चेतन है और शुद्ध है और नित्य सुख राशि है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, बहुत ध्यान दें विशेष। सहज सुख राशि लिखा है, उसको जो सुख के लिए प्रयत्न करना है ये वास्तव में है दुख को ही बुलाना है। सहज सुख राशि को सुख की इच्छा नहीं होती, सुख की इच्छा नहीं होती वहां सुख देना है वो दुख देना है। अपने लिए जो सुख है कुछ करना है ये बड़ी भारी गलती है। सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख राशि को अस्वाभाविक सुख की चेष्टा करना है ना, ये गलती है। सहज सुख राशि है, ये स्वाभाविक ही। तो क्या करना चाहिए कि दूसरों को सुख देने का ही चेष्टा करनी चाहिए। कहते दूसरे भी तो सुख राशि ही है, जो सुख राशि समझते हैं उनको सुख देने की इच्छा नहीं है, जो सुख लेने की इच्छा रखते हैं, सुख पाने के लिए उद्योग करते हैं, उनको सुख पहुंचाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना, यज्ञार्थ मानो संसार की सत प्रवृत्ति बनी रहे, सब लोगों के कर्तव्य का पालन होता रहे, इसके लिए कर्म करना वो तो ठीक, उससे अन्यत्र कर्म मानो अपने लिए कर्म करना है वो बंधन का कारण है। और अपने लिए न कर यज्ञ आचरण कर्म, केवल यज्ञ के लिए ही आचरण किया जाए, मानो लोक संग्रह के लिए ही कर्म किया जाए। लोक संग्रह में आप ही संपर्शन कर तुम रसी, लोक संग्रह के लिए ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ आचरण लोक संग्रह, जिससे लोगों का संग्रह हो, लोग जो अवमत होकर के वो दूसरी प्रवृत्ति में जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए केवल मर्यादा के लिए काम किया जाए, शास्त्र की लोकी की मर्यादा ठीक चलती रहे इसके लिए किया जाए। अपने शरीर में भी लोक संग्रह की बात है, अपना शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये भी लोक ही है, ये स्वयं नहीं है। इनके संग्रह के लिए उन्मत्त उत्पथ में जाए, सतपथ में लगे रहे, यज्ञ इसके लिए ही कर्म किया जाए, यज्ञार्थ कर्म किया जाए। यज्ञार्थ कर्म करने सब कर्म लीन हो जाते हैं। यज्ञाय आचरत कर्म गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से, गत संग आसक्ति नहीं है और मुक्त है, मानो अपने में किसी बात का अभिमान नहीं करता है। और ज्ञान अवस्थित से ज्ञान में जिनका चित्त लगा हुआ, ज्ञान मन विवेक ठीक ठीक, जब चेतन का विवेक ठीक है तो अपने लिए कोई जरूरत नहीं है ऐसे ज्ञान में जो अवस्थित है उसके कर्म यज्ञाय कर्म आचरता कर्म यज्ञ के लिए आचरण करता है, केवल संसार की सेवा के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म करने से सर्व कर्म लीन हो जाते हैं, कोई कर्म बंधन नहीं रहता उसका। कर्म का बंधन रहता ही नहीं, क्यों? केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्म करता है, अपने लिए नहीं। अपने लिए वो यज्ञार्थात को बनो अन्यत्र, वो अन्यत्र हो गया, तो अपने लिए कर्म करने में बांधता है। कर्म अपने लिए करना नहीं है, क्योंकि वो सहज सुख राशि है। कर्म किया जाए सुख के लिए, दुख मिटाना और सुख प्राप्त करने के लिए, दो ही तो इच्छा होती है, एक दुख मिट जाए और एक सुख मिल जाए, इसको लेकर के तो कामना होती है। कामना के लिए ही कर्म किया जाता है, तो कर्म अपने लिए नहीं किया जाए, क्योंकि सहज सुख राशि है। जहाँ सुख की इच्छा होती है उसके लिए तो किसी ने काम कर दे, बैठे कैसे भी काम करो, कैसे काम चलेगा? तो लोक संग्रह वो अपना संग्रह सुख इसको लेकर के ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा जो गत संग है, मुक्त संग है, ये वो ज्ञानावस्थित जैसे विवेक ठीक जागृत है, अच्छी तरह से विवेक है, उसका कर्म कैसे हो? यज्ञ कर्म होगा, यज्ञार्थम कर्म करो, बंधु सबको सुख हो, सबको आराम हो, रोजाना सहित प्रमाण गुरुदे लोकस्तुन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसके अनुसार दूसरे आचरण करते हैं। तो ये यज्ञ आचरत कर्म की व्याख्या करी अगाड़ी, यज्ञ आचरत कर्म यज्ञ के लिए आचरण किया। तो यज्ञ क्या? यद यद आचरती श्रेष्ठ देवी तो जना, जो श्रेष्ठ आचरण करता है उसके अनुसार लोग करते हैं और सत परमाणु करते। दो बात बताई, एक कर्म करके बताई पद्धति और एक कह करके बताई, क्या चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए और अपने संप्रदाय उस संप्रदायों के लिए, हिंदू ही नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, और जितने जो यहूदी है, पारसी है, जो कोई है, उन सब हित के लिए, तो सबके हित के लिए किए जाए। तो अपना यदि आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष कहलावे, वो जो जो आचरण करता है तो उसी उसी के अनुसार दूसरे लोग आचरण करते हैं। और सो यथ प्रमाणों कुरते, जो प्रमाणित कर देता है लोग तदनुवर्तते, लोग उसके अनुसार आचरण करते हैं। तो सब लोगों के हित के लिए आचरण करना, सबको सुख पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको शांति मिले, इस तरह से आचरण करता है तो लोग भी वैसा करेंगे। तो ऐसा करे और इस तरह से उससे यथ प्रमाणम करते, ऐसा प्रमाणित कर दे वो मनु दतर करके भी ये बात बतावे, आचरण करके भी ये बात बतावे, तो आचरण का असर पड़ता है, आचरण के अनुसार वचन का असर पड़ता है। आचरण नहीं होता उसके वचन का असर नहीं पड़ता, केवल दूसरों को कहे पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरित नरन घनेरे, अपने आचरण न करे दूसरों के लिए ही कहे तो उसका असर नहीं पड़ता है, अपना करता है उसका असर बहुत पड़ता है। इसमें श्लोक में बताया यत यत आचरते यत यत और तत तत एव, पांच शब्द है, यत यत और तत तत एव पांच शब्द है। और व्याख्यान का कहने का असर पड़ता है वो बताए, ऐसा यत प्रमाणों कुरते लोक तदनुवर्तते, यत और तत दो ही पद आए। तो वचन का असर दोगुना पड़ता है, वो आचरण का पांच गुना असर पड़ता है। तो पांच गुना असर पड़ता है वो प्रमाणित कर देता है, तो उसके वचन का असर भी वैसा ही पड़ता है, क्योंकि आचरण है, आचरण है वो खास चीज है, वो है एक गोली है, एक तरह से आचरण है जो ठोस चीज है और वो प्रमाणित कर देता है, कहना है कहना है वो फूला है औरों के लिए है ना, औरों के लिए। तो गोली जो होती है वो औरों के लिए चलाने के लिए होती है, अपने लिए होती है, मन वो औरों को भी पार करती है तो उन लोगों को लगता है। तो यज्ञार्था यज्ञाय आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म किया जाए और समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, वो संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब कर्म लीन हो जाते हैं, कोई कर्म बाधक नहीं होता। समग्र प्रविलीयते, समग्र सब कर्म शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मन अपने संबंध में नहीं देते, अपने को भोगना नहीं पड़ता। कर्मों का फल जो भोगना होता है सुख और दुख, वो फल नहीं देते। तो क्या ऐसे पुरुष को बुखार नहीं आता? अरे बुखार आ जाएगा, पर बुखार आ जाएगा तो घाटा लग जाएगा, ग्रस्त है तो उसके लड़के मर जाएंगे, आदत बेइज्जती हो जाएगी, निंदा हो जाएगी, ये सब हो जाएगी, परंतु ये बाहर बाहर ही हो जाएगी, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, वो सब कर्म लीन हो गए उसके, वे कर्म फलदायक नहीं होंगे। उसको सुख दुख में कितनी आप संपत्ति आ जाए, कितना आदर हो जाए, कितनी प्रशंसा हो जाए, कितना ही भोग मिल जाए, कितना ही आराम हो जाए, कितना ही वैभव प्राप्त हो जाए, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। वैभव का भी, सुख का भी, आराम का भी ये असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मों से ऊंचा उसका सहज सुख राशि है, सहज ही सुख राशि है, उसको क्या सुख की जरूरत है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समग्र प्रविलीयते, प्रारब्ध का जो सुख दुख आता है उसका भी असर नहीं पड़ेगा, और संचित कर्म सब आए ही नहीं पड़े हुए भस्म हो जाएंगे, और कर्तृत्व न रहने से क्रियमाण भी पैदा नहीं होंगे। क्रियमाण कर्म तो कर्तृत्व अभिमान से ही फलजनक होते हैं, वे क्रियमाण कर भी फलजनक नहीं होंगे, बंधन कारक नहीं होंगे, तो समग्र कर्म लीन हो जाएगा, संपूर्ण कर्मों के संबंध से वो निर्लिप्त हो जाएगा। जैसे पांचवें बताया ना, पद्म पत्र मिवांबसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में पैदा होता है, पर पानी से लिप्त नहीं होता, उसके ऊपर पानी की बूंद पड़े तो मोती की तरह इधर उधर डूबती रहती है। काये न मनसा बुद्धिया केवल ही इंद्रिय रूपी योगिना कर्म कुरुन्ति संगम तत्व आत्मशुद्धे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फल शांति मात्र निश्चित अयुधा काम कार्य फल शब्द निवेद्य थे, योगी नहीं होता है ऊध कर्म करो कर्म कार्य ने काम कारण मन में इच्छा कर्म बंद जाता है, लिप्त हो जाता है, कर्म लिप्त हो जाते हैं। नहीं वो किंचित करोगे थी ये ज्ञान मार्ग वाले में भी इंद्रियाणी ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम कर दो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणी सब कर्म परमात्मा में लाने कर दिए, अर्पण कर दिए, ब्रह्मार्पण ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम चौथा करो थी, आशुति त्याग करके भगवान अर्पण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम क्यों करो थी, संग आशुति है ही नहीं, लिप्यति न सब पापी न, वो पाप से लुप्त नहीं होता। पद्म पत्र वसा तो ये क्या है, आचरते कर्म समग्र लिए थे, ये ज्ञात कर्म करते हैं, उन कर्म सब लीन हो जाते हैं, कोई कर्म बंधनकारक नहीं होता, क्यों वो तो कर्म होते हैं सब बाहर ही बाहर होते हैं, चाहे कर्मेंद्रिया से हो, चाहे ज्ञानेन्द्रिया से हो, चाहे मन बुद्धि अहंकार से हो, ये अंतकरण से हो, चाहे बहिकरण से हो, भाई बाहर होते हैं, यो अंतर से वो अंतर आ रहा है, स्थानांतर जो सहयोगी ब्रह्म निर्वाण विद्यात्मा वो विद्यात्मा है, ये चौथे पांच दोनों का, तो ये लिप्तता नहीं होती। तो चेतन अमल मल रहित है खुद, मल रहित में मल कैसे लगे? कर्मों का फल तो मल है, और कर्म में ममता है वो मल है। रामायण माया ममता मल जरी जाए तो कर्मों के साथ में, कर्मों के साधन करण है उनके साथ में जो ममता है मेरापन है वो मल है, उसी कारण से वे कर्म बंधन कर होते हैं। तो अपने कर्म भी अपने नहीं है, वे तो एक प्रकृति के है अथवा परमात्मा के है। मालिक तो परमात्मा है और करने वाली प्रकृति है, तो प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। और मालिक परमात्मा है, तुम परमात्मा को समर्पण कर दिया और प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, और उसे खुद को लिप्तता होता ही नहीं। उसे लिप्तता कैसे हो? लिप्तता होने का कारण नहीं है, क्योंकि चेतन अमल का ना मल, मल है ही नहीं। अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, तो उसको अस्वाभाविकता से क्या होगा? जो संबंध जन्य सुख होता है वो सहज नहीं है, वो तो परतंत्र है, स्वतंत्रता से नहीं है, अपना नहीं है, दूसरे के संबंध से ही यही संस्पर्श जाग होगा। दुख यो नहीं होते, संबंध जन्य जितने भोग होते हैं वो तो सब मांगने वाले होते हैं, और दुखों के कारण होते हैं और आदि और अंत वाले होते हैं। फिर दूसरे का संबंध संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है, तो संयोग से सुख होता है, वियोग से दुख हो जाएगा, आदि अंत वाले होते हैं। अतिशुभ बुधा नाम होते हैं, उनमें विवेक रमण नहीं करता, और रमण नहीं करता उसको सुख कैसे हो? सुख सुख तो उसमें रमण करता है ना, जो अनुकूलता आ जाए उसमें आसक्त होकर रमण करता है, साथ में घुल मिल जाता है, तब न सुख होता है। भोजन किया, भोजन करने में खुद घुल मिल गया, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुख भोगता है, आराम होता है, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बन के अनुकूल भोजन मिला, उसमें लिप्त हो जाता है, तो लिप्त हो जाता है तो सुख मिलता है, वो लिप्त होता ही नहीं। तो लिप्त न होने से निर्लेप रूप से कर्म आते जाए, जो क्रिया की जाए वो क्रिया होगा, कोई लेप नहीं है। जैसे संसार की क्रियाएं होती है ऐसे शरीर की, इंद्रियों की, मनबुद्धि की क्रियाएं होती है, क्योंकि संसार और ये शरीर ये दो नहीं है, स्थूल शरीर के स्थूल जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है। तो इनसे जितने क्रियाएं उस जगत की क्रिया है, जैसी क्रिया है इसी क्रिया जगत की क्रिया है, इसमें ममता होती है तब न बंधन होता है, न ममता होती न अहंता होती है, निर्ममो निरहंकार, न ममता है न अहंकार है, शांति बनी, शांति हो जाएगी उसको, और वो कर्म बंद हो गई नहीं। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, और ईश्वर सचिव अविनाशी, अविनाशी है, विनाशी शरीर है, ये शरीर जो स्थूल स्थूल का सब विनाशी है, पर ये परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। नित्य है, सर्वगत है, स्थान हो, असलो है, वो है जो गाते हुए, इस बार से कर्म बांधते नहीं। तो ईश्वर जीव अविनाशी, जैसे ईश्वर को कर्म लिप्त नहीं होते, बांधते नहीं, ऐसे इसको भी नहीं बांधते। सहज सुख राशि, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन नान इंद्रिया प्रकृति स्थानी करसती, इनको अपना मान लेता है, कैसा प्रकृति में स्थित है वो, तब ये कर्म बंधन होता है। जब वो नहीं कर रहे तो होता ही उद्ग्रामंतम शत्रुम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ नान पश्यन्ति, विमोहित हो जाते हैं, साथ एक हो जाते हैं, वे नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी देख, वो वहां ज्ञान है, ज्ञान अवस्थित चेत था, ज्ञान में अवस्थित चेत है जिनका, तो मूल है वो नहीं जानता, बंधन होता है, उसके बंधन नहीं होता है, सब कर्म लीन हो जाते हैं। ज्ञात कर्म कोई कर्म है, ज्ञा कर्म सब कर्म भी नहीं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मावीर ब्रह्मागर को ब्रह्मार्पण कर दिया वो ब्रह्मण्याधार कर मानी सुन तत्व करोती इसलिए पृथ्वी खाए न मन सा बुद्धिया केवल है ये केवल है। केवल का मतलब ममता नहीं अपना अपना है ही नहीं इनके साथ में केवल योग जो कर्म योग कर्म करते हैं संघाशुद्ध त्याग आत्म शुद्धि अपनी शुद्धि के लिए ये कर्म होते हैं जो कर्म बनते नहीं चेतन अमल से शुभ राशि है नारायण नारायण नारायण नारायण ये स्वयं का स्वरूप है सहज।